az a kis söpség még beszélni se tud, még járásra se képes. De már most faszokkal kell szembesülnie. Már borgeti kerül a szájába, puciába és a végbegyílásába. Az igazságtalanság, a keserűség, a materialista lét itt végződött. Kiszág a sört, felszívják a kokait. Az ilyen embereket nem lehet szeretni.